Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Hogy teltek az ünnepek, kedves asztaltársaság? Ki mit kapott, ki milyen technológiát kapott? Kaptatok-e egyáltalán technológiát? A szakácskönyv az mennyire számít technológiát? Abszolút, én is kaptam. Komoly technológia. Szakácskönyvet? Igen, Jamie Oliver. Legbestebb. Gratula, én tavaly kaptam. És te főzni fogsz? Igen, vastagon. A digitális kijelzésű mikrohullámos ütővel. Valami ilyesmi, igen. És Statika? Én végre kaptam egy normális számítógépet, úgyhogy most itt verem a mellemet. Ezt ügynek, tényleg? Képzeljétek el, és a Sims az úgy repül szinte rajta, hogy De hallgatók csodálkoznak, hogy és akkor eddig mi számítógépeztél, hogyha most kaptál gépet? Hát nem, hogy jó gépet kaptam. Ja, hogy jó gépet. Tehát nekem az, hogy 40 gigás Winchester van benne, hát én erről eddig még csak hallottam, ne vitteljetek. Így kerültél a technológia élvonalába, mint online. Most már igen, teljesen ott vagyok. Egyébként ez tényleg egy jó mérőszám, hogyha a játékokat nézzük meg, mert ugye általában a játékok azok, amik próbára teszik a számítógépeket, bár nem éppen a Sims ennek a jeles képviselője, hanem inkább az akciójátékok. Akkoriban a Sims is próbára tett, amikor ez megjelent valamikor 99 nyarán talán. Na, ez nem volt egy egyszerű történet, mint hogy a Sims 2 is próbára teszi mostanában. Na, de Cati természetesen az új Simsről beszél. Nem, igen, a régiről. Igen, nem, az új. Mi a kettőről? A kettőről. Hát tesó, igen. Megkaptam névnapomra, ne viccelj. És felvilágosult nő, ugye, aki az új Sims-re játszik. Abszolút, egyébként ezt ti is tudjátok, hogy én nem szoktam számítógépes játékokkal, tehát nem vagyok Counter-Strike bajnok, és nem szoktam otthon lövöldözni, se autót vezetni, csak tök jó, most már tudok videót vágni és Sims-ezni. Remek. És Zoli, te mit kaptál? Technológiát? Technológiát? Képzeljétek el. Én tudok mondani egyet. Igen, de te mondd el. Kaptam? Hát, amit itt meséltél nekem adás előtt. Kaptam komolyra, tényleg megkaptam életem első pendrive-ját. No, hát. Hát az remek, az neked igen nagyon hasznos. Mekkora? Zsebre tudod. Nagyon-nagyon picike, súlya nincsen. De mit mondjak? Olyan, mint a kis ujjam körülbelül. És tárolókapacitása mekkora? Ja, tárolókapacitása 128, nem tudom mi. Megabyte. Az. Remekül tudod használni, mert nekem a dolgozatokat. Nekem az nagyon hasznos. Ugye, azon tudod. Hát meg rengeteg anya, nem dolgozatokat, bár az is előfordul, hogy elektronikus formában kapok dolgozatot, hanem a oktatási segédanyagokat, tehát kiosztmányokat, ZH-kat, amit otthon megírok, szóval ilyen rengeteg anyagot tudok bevinni magam, tudományos életrajz, meg publikációs, itt mindig kell, hogy legyen nálam. Eddig ezt CD-romon hordoztam. Ez sokkal egyszerűbb így. Praktikus lesz az életed ezután. Na, a témát majd még folytatjuk. Áttekintjük a 2004-es évet, mégpedig a magunk módján. Először is megnézzük, ki mit szeretne magának az új év high-tech kütyűi közül, milyen technológiát szeretnénk magunkénak tudni. Aztán megnézzük, hogy melyek a legkeresettebb szavak Magyarországon és a teljes interneten. Kire, hova, hányszor, honnan? Évvégi leltár a Google-nél. A témáról kérdezzük majd az Origo főszerkesztőjét is, majd a Jósnő újra támad, azaz Chatman Balázs Jós gömbjében a 2005-ös esztendő. Balázs gömbünkben a jövő és a jövő utáni PC-je. Az infószótárban pedig két megszokott szó, kicsit szokatlan megközelítésben kiderül, hogy a PC is tud írni és olvasni. És mindez szinte már föl sem tűnik nekünk. A játékkal együtt mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Itt a modem idők, és a modem idők stúdiójában a chat gép is működik, amint becsatlakoztunk a Csüti Csatiba a chat.gyalogló.hu címen. Egyelőre még kevesen vannak ott a csetelők, de jöhetnek, úgyhogy a hallgatóknak mondom chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába kell becsatlakozni. Mi látható most ott? Éppen arról beszélünk, hogy Csatinak kéne egy saját számítógép, mert hogy én... Mármint ide. Igen, ide be a stúdióba. Most kaptad meg, majd behúzsz a húci. Hogyne, igen. Minden majd héten. A laptopot kapok, jó? Majd akkor. Jó, hogy ez egy asztali számítógép. Na, múlt héten azt kérdeztük, hogy hívják az idei évben hírhetté vált magyar gyártmányú vírust, és aki erre a helyes választ megadta elsőként, még ráadásul kapott egy képeslapot is. Igen, ő Matyi. Igen, én feladtam. Postán feladta Csati személyesen. Matyinak, illetve ő megkapta az újságokat is, meg a szoftvert is tőlünk, illetve ha még nem, akkor majd ezután kapja meg. A ma esti kérdésünk azért ne hagyjuk kétségek között a hallgatókat esetleg, akik ja, nem tudják. Hát majdnem elfelejtettem mondani, hogy Zafinak hívják a magyar gyártmányú vírust, vagy más néven Hazafi vírus. És ennek voltak különféle variánsai, igen. ABCD, vagy milyen, ilyen betűjelzésekkel, és eléggé durva dolgokat végzett az interneten ez a Zafi vírus. Na, és a ma esti kérdés az, hogy a Bódi Zoltán által az előbb említett pendrive, ugye az egy egység, amit hurcibálhatunk magunkkal, és adatokat menthetünk rá. Milyen portra majdnem kimondtam. Csatlakozik a gépen. Ringbe szállhatok esetleg? Nem, te nem. Karácsony nem, nem, nem. Csatikát diszkvalifikáljuk a versenyből, te nem mondhatod meg a választ. Pedig legalábbis... én is tudom már. Hát jó, hát ti tudjátok, de adásban nem lehet megmondani. Na, tehát az a kérdés, hogy milyen portra lehet csatlakoztatni a pendrive-okat. A számunk 328-85-55, PC World, Business Online, illetve Internet Kalausz lehet nyerni, a McAfee Virus Scan szoftverét, illetve, na mit még? Hát a Spring Office-nak a Spring Office, úgy az van. Aktuális változatát lehet megnyerni. Az Asztal Társaság pedig itt van, Szokoli Kati, azaz Cati online. Jó estét kívánok! A hölgy, Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs, a csetelőművész. Szép estét kívánok! És én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Vendégünk ma este nincs, de ennek megvan az oka, hogy miért nincsen, mert mi saját magunkat látjuk itt vendégül az asztalnál, és beszélgettünk egy csomó érdekes dologról. Amit még nem mondtam, a műsor websájtja a www.modemidők.hu címen található az összes létező szolgáltatásunkkal, ami az interneten létezik. Na, azzal kezdtük a műsort, hogy ki mit kapott karácsonyra, de én azzal szeretném folytatni, hogy ki mit szeretett volna kapni karácsonyra, vagy esetleg mit szeretnétek kapni a következő karácsonyra, hogyha azt a kínálatot nézzük meg, hogy mi minden került elő itt a mérnökök és technológusok, meg fejlesztő mérnökök boszorkány konyháiból idén. Egy sor dolgot láthattunk, többek között Balázs jó voltából ugye az újságban, illetve itt a műsornak a PCT próbatában is sok újdonságról beszámoltunk. Mik azok, amik ti számotokra leginkább érdekes, vonzó technológiai újítás? Lehet ez egy gép, lehet egy szoftver, lehet bármi olyan rendszer, alkalmazás, ami mondjuk nem egy géphez vagy programhoz köthető, de mondjuk maga az ötlet hatalmas és fantasztikus. Ki kezdi? Én kezdjem. Na, kezdjed, Balázs. Aki nagyon szeretné. Hát, annyira nem szeretném, de kezdem én. Miért nem? Na, én nem tudom. Én elcsábultam egy kicsit a PC-től, amikor ezen a kérdésen kezdtem meg gondolkodni. Most, hogy megkaptad életed első notebookját, ugye egy fél évvel ezelőtt, igen, most már sőt, nem annyira érdekel. Megkaptam karácsonyra a jó kis lézeres egeret is, de... Mégis elcsábultam a PC-től, és hogyha lehetett volna egy kívánságom ettől a bizonyos angyalkától, akkor egy Macintosh G5-öt kértem volna. Nem tudom, láttátok-e már ezt a egyszerűen leírhatatlan csodát. Úgy néz ki, mint egy kicsit vastagabb TFT LCD monitor. Igen, láttam, képen láttam. Döbbenetes az egész. Ez szép maga... kis állvány van, igen, hozzá, és az az egész. Igen, az egy kész. Egy ez a visszatérés ahhoz, amit annak idején a Commodore gépekkel csináltak, csak ott nem a billentyűzetbe építették bele a számítógépet. Hanem magában a monitorban. Egyébként már csinált hasonlót az Apple korábban, mert volt ugye az egyel ezelőtti széria, ami kicsit úgy nézett ki, mint egy ilyen asztali lámpa, tehát az alja ehhez hasonlított, egy ilyen félgömb alakú alja volt, abba volt benne az egész gép, és az abból egy ilyen nagyon karcsú módon kijött belőle a lapos monitor. Ez most egy kicsit más, de ez is elképesztően jó pofa, hogy egy monitorba sikerült összezsúfolni mindent. Én látom a belső részét, hogy néz ki, elképesztő. Tehát, zsufi? Egy kicsit zsufi, igen, de valahogy mégis nagyon harmonikus, és tényleg olyan, mint hogyha notebookot sikerült volna így összepréselni egy rendes asztali monitorra. De hogy az előbb mondtad, nekem az is beugrott, hogy tényleg nem ez az első, hiszen a leges-leges-legelső Apple számítógép is ugyanígy működött, hiszen egy dobozba tették bele a monitort. Csak akkor még egy nagy kocka volt az egész. Nem, ez egy nagyon kis kocka volt. Pontosan most döbbenet, mert éppen forgatni fogjuk a következő PC stúdiót január első hetében, és pontosan... Aki nem tudjanak, mondjuk el, hogy ez egy tévéműsor. A PC-vőrnek a DVD merékletén, így van, és ebben pont a Macintosh-t fogjuk bemutatni, és benne áll már egy csomó kis Mac, van ugyanis egy kollégánk, aki Macintosh-okat gyűjt, és egy hatféle különböző kis Mac, vagy nem tudom, nem is tudom hány hirtelen, ott áll áldogál már a de pulton, és döbbenetesen, hát ez képzeld, mekkora monitora volt annak, és aki gyűjti, aki gyűjti ezeket a számítógépeket, ő a Mac-mester. Igen. Na, úgyhogy egyébként is az új operációs rendszerrel is volt szerencsém így megismerkedni decemberben, csak egy futó pillantással, mint most futok a Mac-eken, és az is nagyon jó pofa. Ezt a fajta grafikus, hát nem is tudom, szóval ilyen szemkápráztató grafikus feltett, csak majd a Longhorntól várhatjuk valamikor 2006-ban. Akár mennyire is meglepő tőlem, de én is megismerkedtem egy Macintos operációs rendszer, meg egy egész Macintos géppel, meg Macintos világgal, amikor december fordulóján, és hát engem is rabul ejtett egyébként az egésznek ez a világa, meg a simasága. Nagyon és maga érdekes. A gép is nagyon jól néz ki. Hogy? Igen, az egy ezüstös, átlátszó műanyagból készült gép. Nem, amiről én beszélek, az most nem, az teljesen nem. Ilyen abszolút számítógép színű a dolog. Tehát ilyen, hát igen, egy kicsit ilyen fehérebbre, talán fehérebbre hajaz, de jó pofa, de így is nagyon jól néz ki. Jól mondtam a színárnyalatot, Atika? Te vagy ennek abszolút, a nagymestere színeknek. Na és te mit szeretnél az idei technológiákból? Különösebben úgy semmit nagyon. Tehát én mondhatod, hogy gondolkozunk rajta, én gondolkodtam is, de itt tényleg így nem. Tehát most mit mondjak, iPod, hát minek? Nem akarok a metrón semmit se, én akkor Walkman-t hallgatok. Ne zavarjanak itt ilyen nyomkorászásokkal. No, tehát a te számodra nem ez a hívó szó, hogy minél újabb, vagy valamilyen fantasztikus újdonság legyen. Ilyeneket nem is szerettem volna karácsonyra. Van egy dolog, amit szerettem volna, és nem kaptam meg, de az nem technikai újdonság. Azt most nem árulod el nekünk. Elárulhatom, a legújabb Rammstein CD-t szerettem volna, de szerintem kitalálhattad volna. De, értettem. Zoli? Törzs hallgatóink tudják, hogy miért nevettünk ilyen jót most. Hát egy kicsit módosítanám a kérdés feltevést, tehát nem olyasmiről fogok most beszélni, amit szerettem volna, hogyha megkaptam volna, vagy szeretnék, ha megkapnék. Tudom, hogy ez nem, ez igazából számunkra nem elérhető, és nem hiszem, hogy csak a mi családunk számára, hanem általában nem. Ez tényleg az angyalka, mondjuk, hogyha az az angyalka egy nagyon gazdag angyalka lenne, mert azért az elmúlt évnek a technológiai termésében van néhány dolog, ami tényleg megragadja a fantáziámat. Sokat tudnék mondani, de egyet emelek ki. Nemrég Balázs beszélt egy olyan technológiáról, amelynek segítségével az egész lakást vagy házat úgy lehet bekamerázni, hogy... Bekábelezni, nem? Kamerázni? Kamerázni, hogy ezt az összes kamerát egy számítógép irányítja, és a működésüket az hangolja össze. Ez nyilván vezeték nélküli technológiával is tud működni, és nyomon lehet követni a lakás állapotát akkor, ha nem vagyok otthon. Nyilván a másik szobában zajló dolgokat, amikor én megint egy másik három szobával arrébb vagyok, mondjuk, hát persze álmodik a nyomor, ugye, és mindezt távolról is nyilvánvalóan meg lehet tenni interneten keresztül, vagy akár mobil technológiával. Egy ilyen berendezés tényleg vágynék. És mondd, miért szeretnéd te kamerán figyelni a lakást? Csak nem féltékeny vagy, Zoli? Nem, egyáltalán nem. A macskákra rendkívül kíváncsi lennék, hogy mit csinálnak otthon, amikor nem vagyunk ott a lakásban. Tényleg rendkívül kíváncsi lennék. Meg hát egyéb okok is vannak, amiről én most itt nyilvánosan nem akarok beszélni, de az embernek az életében történetnek olyan dolgok, amikor úgy tényleg kíváncsi arra, hogy mi történik a lakásban, amikor nincs otthon. Mindenféle szívének kedves dolgokat megnézni a kamerán keresztül. Nagyon kedves dolgokat, igen. Egyébként lehet, hogy tévedni fogsz abban, hogy ez ilyen elérhetetlen álom, mert azért az elmúlt években történt néhány olyan változás az informatikában, hogy hihetetlen sebességgel lett olcsó vagy elérhető valamilyen eszköz, és egyszer csak hip-hop ott lett a lakásban, vagy a zsebünkben éppen az a technológia. Majd belepillantunk a varázsgömbbe, és megnézzük, hogy mivel állható ezzel kapcsolatban a jövőre. Nem sokára. Na én is elmondom akkor, hogy én mit szeretnék. Na, ez ugyan tudom, nem... de mondjad. Na mi? Mondd el. Mire gondolsz? Na mondjad. Hát, na, előre. Egy olyan eszköz, ami picike, számítógép is, és mobiltelefon is. Na jó, is. Persze, mert elhelyeztem egy képet a weboldalunkon, igen. Hát az némiképpen utal erre valóban. És technológiai szempontból tényleg nem újdonság, mert ez biztos, hogy nem idén fejlesztették ki, hanem ezek a technológiák már léteznek. A Wi-Fi is, ami benne van, a Windows is létezik, a GSM is, mi nem létezett. Ezekből minden megvan szerintem. Az, hogy mindez együtt legyen, és pici legyen, és zsebre lehessen. Tehát ez egy smartphone, ha jól értem. Hát nem a smartphone, hanem az a fajta kézi számítógéppel kombinált GSM telefon, amiben benne van a Wi-Fi, meg a Windows, meg minden. Na hát ez a csorog a nyálam teljesen, és rettenetesen várom, hogy ez elérhető legyen. És Zoli, szerintem te emlékszel, nekem volt néhány éve egy ilyen kézi számítógép. Igen, hogyne, láttam is. Néha még itt volt a műsorban is. Hát azzal az volt a nagy kényelmetlenség, hogy nagyon ügyesen használható volt, de nem volt benne a telefon. És ez azért kényelmetlen, mert így két eszköz kotyogott a zsebemben. Hol a kézi számítógép, hol a mobiltelefon. Néha ezek összeverődtek, és ettől olyan kényelmetlen az egész. Na most akkor, hogyha ez a két dolog egyben van, na az már nekem tetszik. Úgyhogy én ezt nem kell áttöltögetni adatokat az egyik egységre a másikra. Hallgatóink is elmondhatnák nekünk a véleményüket, hogy mi lenne nekik a szívük, az ő szívüknek kedves technológia az idei dolgok közül. Több csatornán is elmondhatják, részben most adás alatt a Csüti Csatin, csatmangyarogló.hu, vagy éppen e-mail címen is megírhatják nekünk, azt megtalálják a weboldalunkon a www.modemidők.hu címen. És mielőtt még a Jós gömbhöz visszatérnénk, előtte az idei évvel még egy kicsit foglalkozunk, mert minden évben megnézzük, ezért most sem hagyhatjuk ki a vizsgálatot, hogy vajon mi volt a legkeresettebb szó a neten. Először nézzünk körül a magyar neten, az Origo főszerkesztője Weyer Balázs mondja el, hogy a hozzájuk tartozó vizslakereső idei tapasztalatai alapján mik a legkeresettebb szavak, és milyen változást tapasztalható. Szalai Dániel hívta fel. Azért látszanak trendek, amelyek egyik évről a másikra változnak. Mert ugye vannak olyanok, amik évről évre ugyanazok, nyilván a szex, meg a gyűrűk ura, meg a Britney Spears, azok minden évben nagyon keresett dolgok. De hát egyébként csak példákat lehet mondani, hogy mi az, ami egyik évről a másikra változott. Van olyan, ami aktualitáshoz kötődően változik. Ilyen volt például, hogy idén az olimpia, meg az olimpián résztvevő sportolókra való keresések, amik nyilván sokkal többen voltak, mint az előző évben, mert akkor nem volt olimpia. És ezek között érződött, hogy a kereséseknek a mennyiségét az befolyásolja elég sok minden. Ugye egyrészt az, hogyha az embernek a nevéhez negatív vagy pozitív szenzáció kötődik, vagy például, hogyha nagyon ismeretlenül ér el jó eredményt, például a Gyurtadoni esetében, hogy akkor hirtelen mindenki akkor, amikor ezüstérmes lett, nem is lett olimpiai bajnok, mégis akkor mindenki még aznap meg akarta tudni, hogy ők kicsoda, pont azért, mert nem tudták. Aztán egyébként az életben megfigyelhető trendekhez kapcsolódnak olyan fejlemények, mint mondjuk a Megasztárra való keresések, ami egy nagyon népszerű tévéműsor lett. Meg hát különböző filmekhez, amik egy évben jönnek ki. Idén a Trója például, az egy nagyon érdekes példa. Amiatt, hogy a film megjelent, az Ilias szóra, tehát a Homérosz eposznak a címére, az eredeti eposznak a címére, arra gyakorlatilag 20-szor annyian kerestek ebben az évben, mint tavaly. Egyszerűen, mert a film az felkeltette az érdeklődésüket. Ami még érdekes, az évről évre sokszorozódik a Halloween-re való keresések száma, bár helyesen írni még mindig nem tudják az emberek. A nyári hónapokban megfigyelhető volt mondjuk, hogy a bikinire is, meg a monokinire is többen kerestek jóval, mint tavaly. Ez egyébként majdnem minden szóra igaz, mert egyszerűen ennyivel többen interneteznek, de az, hogy a monokini az beelőzött, az látszott abból, hogy arra ötször annyi volt a keresés, mint egy évvel ezelőtt a bikinire, meg csak kétszer. Mi a helyzet a pornóval? Még mindig olyan nagyon nagy sláger? Hogy ne lenni, mindig nagy sláger is lesz. Én ezt nem feltétlenül az internet sajátosságának tulajdonítom. Az a benyomásom, hogy ez az egyetlen eszköz, vagy hely, ahol ezt tetten tudjuk érni. Jönnek a kívánságok egyébként a Csüti Csatin. Kira például mikrofont szeretett volna, ő meg is kapta, vagy mit írt? Igen, megvette magának. Megvette magának. Igen, de más ez a legbiztosabb. Illetve fölmerült még, hogy PDA, Pascal például PDA-t szeretne, az új PDA közül, amit már jó magas felbontással rendelkeznek. Így van. Hát ő egy testvér, akkor Pascal mondhatjuk úgy, vagy nekem tesókámnak is nevez, mert én is ugye azt szeretnék. És azért várjuk másoktól is, hogy írják meg a kívánságukat, hogy mit szeretnének technológiában. Az előbb, tehát Weyer Balázst hallottuk, az Origo főszerkesztőjét, és most pedig Szokoli Cati következik, aki egy kicsit a témát folytatva arról fog nekünk mesélni, hogy a másik nagy kereső, egy picikét nagyobb kereső, mint a magyarországi vizsla. Picit. Idén vezették be a tőzsdére egyébként a Google keresőt, és hogy ott is mindenféle statisztikákat készítenek ilyenkor tájt. Igen, de ti ezt tudtátok, hogy 2001 óta készítik a statisztikát? Igen. 2000... Maga a Google is olyan, nem olyan nagyon régóta nem létezik. Régi. De nem az. Én erről egyáltalán nem tudtam, hogy ők így évente készítenek ilyen statisztikákat, és ezt így közzé is teszik. Tehát nekem meg se fordult. Szerintem mindegyik nagykereső vállalkozás készít évi statisztikák. Nem biztos, hogy ezt közzé is teszik, de biztos. Hát ők folyamatosan vizslatják ezeket nap, így mint van. Nap statisztikát. De olyan pontosan vizslatja. Kategóriákra le van bont, hogy én tényleg ezt egyáltalán nem hittem, és így csodálkoztam, amikor elmentem és megnéztem az idei évet, és akkor láttam, hogy 2001-ig visszamenőleg ott van minden, de akkor na, mondok pár érdekességet tovább. Is, jó? Tehát így nem mondom a kategóriákat, gondolom mindenki be tudja majd azonosítani. 2001-es évben például Britney Spears, Pokémon, Harry Potter és a Counter-Strike volt a kategóriájukon belül az elsők. Ja, kategóriákon belül, ezek igen, milyen kategóriák? Igen. Hát Britney Spears például ugye a legjobb énekesnő, akkor Anna Kournikova, akit most nem említettem, ő például a legjobb, vagy a kedvenc sportoló. Hát aztán mondjuk nem a sport teljesítményei miatt mindegy, volt ő annyira sportoló, népszerű. Akkor. Sportoló jelölték, kategóriába jelölték meg, akkor a Beatles mint együttes, a Counter-Strike játék, a Harry Potter filmre rákeresett szó, ilyenek, a Pokémon pedig az a rajzfilm kategóriában indult. 2002-ben jött az Eminem láz, ő két kategóriában is győzött, majd Britney Spears lenyomta az éről Jennifer Lopez, Kournikovát pedig Beckham. Ez történt 2002-ben, és megérkezett Spider-Man. 2003-ban visszatért Britney Spears, az egyik legkeresettebb szó Irak volt, és a Ferrari, most pedig idén Britney Spears két kategóriában is nyert, Orlando Bloom lett a legkeresettebb férfi név, szerintem nem véletlenül. Ne. Aztán ezzel a... nem akarsz mondani semmi természetesen. Ne, dehogy akkor. Aztán és Fabian a... Barthez nincs ott a csúcson. Kézedikán nincs, és tényleg kerestem őt is, és Mihály Schumachert is, és egyszerűen nincs, és a Rammstein sincs sehol, és ezt nem értem egyáltalán. De mi nagyon tetszett, hogy 2004-es évben, mint hogyha ez egy abszolút újdonság lenne, a háttérképeket keresték az ilyen technikai dolgok között a legtöbbet. De hogy miért pont 2004-ben, tehát lehet, hogy... általános szavak közül, amit az előbb említett Vejer Balázs, Zoli is felkapta rám fejét, hogy bekerült az Iliász annak igen. kapcsán, hogy a Trója című filmet bemutatták, és hogy csak a film miatt sokan keresgélték az Iliász és a hozzá kapcsolódó szavakat. Ha jól vettem ki a statisztikából, akkor 2003-ban és 2001-ben Nostradamus volt az, ami ilyen közös kategóriában az első helyen helyet ért el. De 2004-ben nem találtam ilyet, mert 2004-ben már annyira alapos a kereső, hogy külön van ugye, hogy, hogy képeket, képek között mit kerestek, szövegek között mit kerestek, és akkor ugye nálunk is vannak különböző kategóriák, aztán országokra is lebontották. Tehát... Ennek azért érdemes lenne utána nézni, mert ugye Vejer Balázs a magyarországi eredményekről beszélt, és ezek között jelent meg az Iliász. Biztos, hogy nemzetközileg is gondolod? Magas találati arányom van. Persze, hát nagy siker volt ez a világon mindenhol, ahol bemutatták. De ez tényleg egy érdekes dolog, hogy tudnélik egy filmet bemutatnak, amelyik egy klasszikus világirodalmi alkotáson alapul, és ennek hatására az interneten is nagyon-nagyon elterjed, és népszerűvé válik maga a téma. És ezen belül is valószínűleg a maga műalkotás is, ami alapján a film készült. Hány kategória volt különben? Elég sokat láttam. Nem tudtam. Kicsit olyan, mint az Oscar díjátadás, nem? Igen. Csak most már tényleg annyira egyre lejjebb bontják, hogy már nem tudom most jövőre, mivel fognak előrukkolni. Igen. A fő kategória azért mindig itt az érdekes, mint az Oscarnál a legjobb film, ugye kategóriája, itt meg a legkeresettebb kifejezés, és ezek közül Britney Spears lett ismét a győztes, amit mi nem értünk, hogy miért egyébként. De tudjátok, hogy miért nem értem, hogy mi az Britney Spearsről, ami újdonságot lehet látni és olvasni. Tehát mi az, amiért ennyire keresi. Hát ő van, lesz. Amit még nem láttunk. Sok összefüggés lehet, hogy hol legnagyobb az internet, hol fejlődik legdinamikusabban az internet, és ezzel a két kategóriával milyen kapcsolatban van maga Britney Spears. Tehát a legnagyobb az internet az Egyesült Államokban, Britney Spears-szel való kapcsolata elég egyértelmű az Egyesült Államoknak. A legdinamikusabban az internet a távol-keleten fejlődik, és lehet, hogy ott igen kíváncsiak az amerikai kultúra, az internet kultúrára, és ezen belül is hát Britney Spears, tehát lehetnek itt kapcsolatok. Ezt én mind megértem. Magyarországi feje teljesen érthetetlen, Britney Spears, hát volt itt egy koncert, ma hallottam valamilyen összefoglalót egy tévén, állítólag nagy bukás volt, én nem voltam ott. De... No hát, Zoli, tehát nem saját tapasztalatból számolok, de mondom, valamelyik televízió hírműsorában hallottam ma este. De mondom, én azért nem értem, hogy amikor egy ilyen statisztikát közé tesznek, pláne a Google, akkor én olyan szavakra gondolnék, ami nem ilyen hétköznapi minden hírportálon róla, mert ugye én mit keresek a Google-ön, amit nem találok máshol. Tehát ez az, hogy ehhez képest Britney Spears és Ferrari. Hát... Lehet, hogy egy csomó ember úgy kezd hozzá az internetezéshez, hogy kinyitja a kedvenc keresőjét, és beleírja azt a szót, amire ő kíváncsi. És nem fog elkezdeni keresgélni mindenféle hírportálokon, meg szakportálokon, mert annyira nem ismeri a netet, vagy mit tudom én, így könnyebb neki. Semmi más nem következik ebből, Csatika, csak az, hogy te nem vagy egy átlagos nő, aki átlagos módon keres. Ugye? Most ezt most hogy érted? Pozitív vagy negatív? Abszolút pozitív értelemben. Na azért, volt. Csak bóknak szántam. De félelmetesen telik az időnk itt 2004 utolsó műsorában. A Jós nő helyett Jós úr van itt mellettünk, és Pányik Chatman Balázs szemében. Na, rövid az idő, mondom a legérdekesebbet, mi várható jövőre. Képzeljétek el, jövőre fogja felütni a fejét a monitorok továbbfejlesztésében két új irányzat is. Na. Az egyiket úgy rövidítik, hogy... Mi jöhet még a plazma, meg az LCD után? De a Jós gömb. Hát az alapprobléma az az, és most itt nem arról van szó, hogy kicsi, meg összehajtogatható, mert ezekre is nagyon gyúrnak, hogy minél vékonyabb legyen, minél könnyebb legyen hordozni, de itt most konkrétan arról van szó, hogy még jobb képélményre vágyunk. Tehát ez a 16,7 millió szín, amit most meg tudunk jeleníteni, ez kevésnek tűnik. Ahogy terjed a fotózás, úgy egyre inkább úgy tűnik, hogy lehet, hogy a kamerák sem tudják ezt elég jól befogadni, az összes szint, amit megpróbálunk lefényképezni, és megjeleníteni sem tudjuk. Úgyhogy újfajta monitorokra van úgy tűnik szükség, és két irányzat is jön. Az egyik ez a bizonyos SED rövidítésű, ami megpróbálja ötvözni a katócsugárcsöves monitorokat és a vékony TFT monitorokat. Ezeknek ez a jó egyik, ami a televízió készülékre hasonlít. Így van, tehát így van. Pontosan, a másik pedig ez a vékony. És szintén elektron kilövéseket, tehát amit a katócsugárcső csinált eddig egy ilyen nagy darab böszme dolog a monitor hátuljában. Ezt most sok kicsivel próbálják megoldani, nem tudom milyen technológiával, erről nem szól a fáma, de lövöldözgetnek ki ugyanúgy foszforrétegre, és általában sokkal jobb képe lesz. Érdekes, de a másik esetben. Még érdekesebb, azt úgy hívják, hogy multi-primary color, ez a technológia neve, és ugye a mostani alapszínek, amiket használunk a megjelenítéshez, ez a piros, a zöld és a kék, ez az RGB, ez az angol rövidítésük, és ezt további színekkel egészítik ki. Ha jól emlékszem, akkor benne van a sárga, és talán a bíbor, és azt mondják, hogy komplementer színek. Igen, igen, és drasztikusan jobb színhatásokat és árnyalatokat tudnak így megjeleníteni, például az emberi bőr sokkal természetesebb lesz így a monitoron. Úgyhogy ezek rendkívül érdekesek. De azt ígértem, hogy mondok valamit még a digitális otthonhoz, illetve hát ez a bekamerázáshoz. Ott is várható előrelépés 2005-ben, illetve 2006-ban. A mostani technológiákból nagyon ki vannak ábrándulva az emberek állítólag. Tehát amik eddig vannak, ezek leginkább nem működnek sehogy, vagy csak hibásan működnek. És most több nagy cég is megígérte, hogy ebbe belefetszöl további energiákat, és már 2005 végén megláthatjuk az első eredményét ennek a dolognak. Akkor már vissza fogunk erre térni. Ú, de telik az idő. Úgyhogy gyorsan író-olvasó találkozó Bódi Zoltánnal. Akkor csak két mondat. Van azért ez itt. Nagyon érdekes volt számomra ma délután, amikor mélyen elgondolkodtam, hogy miről legyen szó az infószótárban, hogy a két legalapvetőbb emberi kultúrához tartozó kifejezésünk az olvasás és az írás, amelyről mindegyünknek van egy természetes képzete, hogy csak az ember tud olvasni, meg írni, és az hogy történik, stb. Mindezt átvittük az informatikai technológiába, a számítógépes technológiába is. Az számítógép is tud olvasni, tudni illik adatokat valamilyen tárolóegységről, külső vagy belső tárolóegységről, egy átmeneti memóriába tesz, illetve a központi műveleti egységbe helyez át azért, hogy végrehajtsa az adatokban tárolt utasításokat. Ami az olvasás folyamata, és az írás folyamata pedig ugye ennek az ellenkezője, adatokat rögzít a számítógép valamilyen karakterek formátumában, valamilyen tárolóegységre. Tehát az olvasás és az írás a szokásos metaforikus átalakuláson keresztül az informatikába és a számítógépek világába is behatolt. De nagyon érdekes, mert másfajta módon is, tehát szinte szó szerint is tud olvasni, mert egy szkennerrel fel lehet ismertetni egy szöveget, és az már majdnem olyan, mint az olvasás, hát persze a szöveget még nem értelmezi a gép. Hát eddig tartott a műsor 2004-ben a modemidők. A honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World újság CD mellékletén MP3 próban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.